لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ما بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى أنكم تكيا رحمة محمد صلى الله عليه وسلم. أولا أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله. بلا كونزا نوصيني بيا كوصي نفسي أن يوصى لزيما لكم إن شاء الله سبحانه وتعالى. Jambo la pili, unaendelea na kitabu chetu Subul Salam, fima la yambaghi lilmuslimi jahlu min alaqidati wassira waladabi watari walathkar walahkam. Tunaendelea katika kitabu cha Sheikh Abdallah Albukeri. Sasa leo tupo katika kipengele cha tatu, kipengele cha usulu aliman, ama misingi ya iman. Tupo sehemu ya kwanza ambapo wazungumzia nguzo za Kiislamu. Na jana tuliona hadithi ya Sayyidina Jibril alayhi salam kuhusiana na nguzo za Kiislamu, na akajaribu kufanua nguzo moja moja. Jana tuliishia nguzo ya tatu, leo tutaendelea na nguzo ya nne. Anasema Sheikh, Allah amrehem, Allah muhifadhi, wa maana sawmi Ramadhan, na maana ya kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhan, at-ta'abbudu lillahi ta'ala, ni kumwabudia Allah mtukufu, bil-imsaki anil mufattirat, kutokana na kujizuia, unajizuia na vile vyenye kufunguza, fi nahari Ramadhan, ndani ya mchana wa mwezi wa Ramadhan, yani vitu ambavyo vinafunguza kula, kunywa na kadhalika, vyote vinavyokuja leo umefungua somo yako, unajizuia navyo katika mchana wa mwezi mzima wa Ramadhan. Min thamarati siyami, katika matunda yanayopatikana na kufunga, taqwa Allah, ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, wa ta'widi an-nafs, na kuizoesha nafsi, ala tarki al-mahbubati, kuacha vile inavyovipenda. Kwa jambo la kwanza ni kujitahidi ama kupata jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, na jambo la pili kuizoesha nafsi, ala tarki al-mahbubati, juu ya kuacha vile vinavyopendwa na hiyo nafsi, nafsi na vitu inavipenda. Kwa hiyo ili kuviacha inabidi uizoeshe taratibu taratibu, na somo inakusaidia juu ya hilo. Talaban limaradhati llahi, kwa kutafuta radhi za Allah. Mwezi wa Ramadhani unaacha vitu ambavyo ni halali kwako, mathalan kula, kunywa, ni mambo halali kabisa kwa kuwa kuyafanya, lakini unayaacha kwa sababu unatafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, tukaendelea na hukumu zaidi za funga, tutakuja kuziona wakati tunasoma mlango wa funga. Ila kufunga ni nini? Ni kujiepusha na yale yote yenye kufunguza, kuanzia muda wa alfajiri ya kweli mpaka kuzama kwa jua, nako ni kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala, na hiyo ndiyo somo. Yaendelea akasema min thamarati, akasema wa maana alhajji, wa maana hajji albayt, na maana ya kuhiji katika nyumba ya Makka, nyumba tukufu. Akasema at-ta'abbudu lillahi, kumwabudia Allah mtukufu ta'ala, aliyetukuka, aliyekuwa juu, biqasdi al-bayti al-haram, kwa kusudia nyumba tukufu, lilqiyami, kwa kusimamisha, bishaa'iri al-hajji, kwa alama za haji, kusimamisha alama za Uislamu, kusimamisha nguzo ya haji, kumwabudia Allah wa kusudia nyumba yake tukufu, yani al-Kaaba, Makka pale unapakusudia. Na hapo ukienda kuna ibada maalum unaenda kuzifanya, kwa hizo zile shaa'ir al-Hajj, ishara ama dalili ama viashiria vya haji na dalili zake, watu wanaenda kufanya na kusimamisha nguzo za haji. Min thamarati alhaji, katika nguzo au katika faida zinazopatikana na haji, ta'widi nafsi, kuizoesha nafsi, ala badhli aljuhudi, juu ya kutoa jitihada, almaliyu walbadani, ya mali zako na kiwiliwili chako, fi ta'ati Allahi ta'ala, juu ya kumtia Allah mtukufu, wamtithali alamri wanahi, na kutekeleza maamrisho na makatazo. Kwa unaenda kufanya ibada za kiwiliwili na unaenda kufanya ibada za mali, yani utatoa pesa kwa ajili ya kufanya haji na utaenda kufanya kwa kiwiliwili chako mwenyewe. وهذه الثمرات نهاية matunda ama faida tulizozitaja التي ذكرناها ambazo tumezitaja لهذه الأركان الخمسة ya hizi nguzo tano za Uislamu tumezitaja hapa nyuma ma lam nadhkuruhu wa ma lam nadhkuruhu na zile ambazo hatukuzitaja kwa kuna faida hapa zimetajwa kila kipengele kimetajwa faida moja moja wa ma lam nadhkuruhu na zile ambazo hatukuzitaja zipo nyingine nyingi sana hazikutajwa taj'alul muslim inamjalia muislam tahiran mwenye kutahirika naqiya msafi kabisa yadinu lillahi anafanya ibada za Allah bidini alhaqi kwa matendo na dini ya haki kabisa wa yuamilu alkhalqi na anafanya miamala na waja au anaamiliana na waja bil adli wasidqi kwa uadilifu na kwa ukweli kabisa muadhiman alkhaliq akimtukuza mola wake mtukufu aliyemuumba muadhiman akimnyanyua akimfanya wa hali ya juu mola wake mtukufu ومشفقاً على على المخلوقين ومشفقاً نو أن يكون هروما أو كون هاميا كوا نمو ملم زوري على المخلوقين يو يفيومبي وينزاكي كوا كيوا ممتكوز الله نا كيوا نمو ملم زوري نا هاميا كوين دليا كفانيا ميا ملم زوري نندقو زاكي أو نفي أمبي وينزيه وما سوى الأركان الخمسة نا يلوكوا كينيومي نا هزنقو زتانو من شعائر الإسلام من شرائع الإسلام كتك شريعة زكي إسلام فإنه كحقيقة هزو يصلح بصلاح هذه الأركان زتتمية كوتمليف وهيزي انقزوتانو زكي إسلام يعني هيزي انقزوتانو زكي وزينا خلط أزلتمية هايو مجينة هوزي وتكليزة نونغو بيان إلو كيوزة كتك هيزي انقزوتانو يلبكي إن شاء الله يتكوى سهالي وهكذا تصلح أحوال الأمة نهيفو هيفو ينتيا ينكوى مزوري نكتمية حالي نمامبو يا أمه مامبو نحالي زا أمه إلي زيو ساوى لازم واشكماني نديني يا مولاو بصلاح الديني نكتمية دينيا ونكشكمنا ناو يقول ربنا جل وعلا أنا سيما Mola wetu mtukufu aliyetukuka anasema Allah mtukufu wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'a ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وعد الله أم يهدي الله متكفو الذين آمنوا منكم قوالي وليوميني كتكنين وعملوا الصالحات وكتند ميما ليستخلفنهم أتوفن يفيونغوزي هاو كتك أرضي أتوارثش هاو أرضي زوالي وشركين نواوز اسمامية يعني سيموز قناكا وشركين واندوش والي وشركين وجوكي واو الله توابه ونغوزي هاو في الأرض كتكهرده كما استخلف الذين من قبلهم كما لبوابه سماميزنا ونغوزي ولو ليكوا قبل ياو ولا يمكننهم ناتوا مكنشة تاجالية ونيكونا ونغوزي وليوثبيتي لهم دينهم دينياو تاجالية دينياو كواني جنبلاو لني ونثبات الذي اتضى لهم أبايو yani hiyo dini inayokusudiwa hapo Allah ameiridhia ambao ni Uislamu wala yubaddilannahum na atawabadilishia min ba'di khawfihim amna baada ya kuwa na hofu atawajalia kuwa na amani baada ya kuwa na hofu atawajalia kuwa na amani ya'budunani wanamwabudia Allah la yushrikuna bi shay'a hawanishirikishi mimi na kitu chochote wa man kafara na atakayekufuru baada dhalik baada ya hayo kutokezea yani ikishapatikana amani na kadhalika na atakayokuja kufuru baada dhalik baada ya hayo fa ulaika humul fasiqun basi watu hao ndio watu waovu watu mafasik almuhim katika hii aya tunaona pia kwamba watu wakishikamana na dini yao na wakamwabudia Allah na wakatenda mema, Allah atawarithisha ardhi, Allah atawagia uongozi, Allah atawajalia kuwa ni wasimamizi wa hii ardhi yake. Kwa ili tuyapate yote haya, inabidi turudi katika kumwabudia Mola wetu. Yani wewe fara kufanya jambo tuliloamrishwa ni kumwabudia Mola wetu. Na baada ya hapo Allah akaahidi akasema, wala yubaddilannahum antabadilishia min ba'di khawfihim, baada ya wao kuwa na hofu amna watakuwa na amani. Kwa Allah, Allah tujitahidi hii amani tulikuwa nayo tuitunze, ikipotea tukaja tukaingia hofu, ili kuja kuipata hiyo amani tena ni mtihani, tashindwa wengine hadi kumwabudia Mola wetu. Kwa tujitahidi tunza amani hiyo, ili tuweze kuendelea kumwabudia Mola wetu mtukufu. Na kwa leo tutaishia hapo, na tutakuja kuendelea wiki ijayo na misingi ya akida, sehemu ya pili ya kipengele hiki cha tatu, misingi ya itikadi ya Kiislamu. Wa ila huna wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.